Lillahi Rabbil Alemin Vel Akibetu Lil Muttakin Ves Salatu Ves Selamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecma'in. Bu akşamki dersimiz Bakara Suresinin 21 ve 22. ayetleri. Bu akşam çok özel misafirlerimiz var. Hepsine hoş geldin diyorum. Bir de Ali Rıza Demircan Hoca var. Tam karşıma. Salonun tam ortasına oturmuş. Bakalım Allah kolaylık versin. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ya eyyühen nâsu ubudu rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize kul olun. Daha önce de birkaç kere üzerinde durmaya çalışmıştık. Bu Rab kelimesi çok önemli. Rab sahip demek. Allah-u Teala bizim sahibimizdir. Göklerin ve yerin de sahibidir. Dolayısıyla hiç kimse, hiçbir mümin sahipsiz değildir. Ve hiçbir müminin arkası zayıf değildir. Yani kafir de olsa sahipsiz değildir, mümin de olsa sahipsiz değildir. Allah'ın Rabbimiz olduğunu bilmeyen yoktur. Yani kafirlere de sorsanız, "Men Rabbus semavati vel ard, göklerin ve yerin sahibi Rabbi kimdir? Senin Rabbin kimdir?" hepsine verilecek cevap Allah'tır şeklinde olur. Madem senin sahibin o, onun vermediği hiçbir şeye sahip değilsin. Her şey ondan ve her şey sen de onunsun. Sahibi olduğun her şey de onun. Bir müddet önce yoktun, bir müddet sonra gene yok olacaksın. Seni yokken sana, cansızken sana hayat veren, seni öldürecek, sonra yeniden hayat verecektir. Her şeyini ona borçluysan, ona kul olman gerekir. Ona ibadet etmen gerekir. Yani şimdi insanlar bunu gayet iyi bilirler. Bilir ki, işte herhangi birisi bir şey verirse, ona en azından bir teşekkür edilir. En azından bir teşekkür edilir. Her şeyi verene de teşekkür etmek lazım. Bunun adı şükürdür. Sürekli her şeyini ona borçluysan, ona karşı da borcunu bir şekilde eda etmen gerekir. İşte o borç, daha önce de birkaç kere burada tekrarlamıştık. Zihinlere iyice yerleşmesi için yine tekrarlayalım. Bir din, bir de deyn kelimesi var. İkisi de aynı kökten ve aynı anlamı taşıyor. Din, insanın Allah'a olan borcunu, deyn de insanlara olan borcunu ifade ediyor. İnsanlara olan borç, yani birisine borçlu olduğunuz zaman ona karşı sesiniz çıkmaz değil mi? Ona karşı son derece nazik olmak durumunda kalırsınız. Allah'a karşı bütün borçların her şeyi Cenab-ı Hakk'a borçlusunuz ve borcunun kesim günü de yevmiddindir. Hesap günüdür. Dolayısıyla o borca karşılık bir takım şeyler yapmamız gerektiğini hepimiz çok iyi anlarız. Yani bunun için Müslüman olmaya lüzum yok. Allah'ın verdiği akla sahip olmak yeter. Onun için Allahü Teala diyor ki: "Ya eyyuhennas, u'budu rabbekumullezî halakakum." Sizi yaratmış olan Rabbinize kul olun. Şimdi insanlar başka Rabler de biliyorlar. Rab efendi demek. Mesela Firavun ene rabbukumul ala derken sizin en yüce efendiniz benim demiş oldu. Ama yani mesela işte o Firavun'un etrafında bulunan insanlar o bölgede en yetkili kişinin o olduğunu biliyorlar da sizi Firavun mu yarattı başkası mı desen hepsi der ki olur mu Allah yarattı der. Firavun'a da sorsan seni kim yarattı o da Allah yarattı der. Onun için Allahü Teala diyor ki sizi yaratan Rabbinize kul olun. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekileri de yaratan. İnsanlar hep şöyle geleneğe takılıp kalırlar. Doğruları ne kadar gözlerinin içerisine soksanız da gelenekten vazgeçemezler. Çok enteresan bir şey yani. Bugün bir arkadaşımız bir yere gitmiş, biraz tartışma yapmış. Orada demişler ki, Abdülaziz Hoca işte şu kişiye sataşmaktan vazgeçsin, vakfının bütün masrafları bize ait demiş. Kardeşim, bizim hangi kişiye sataştığımızı görüyorsunuz? Cenab-ı Hakk'ın emirleri ortada. Bu emirlere aykırı davranan kim olursa olsun, bizim yaptığımız sadece bir teşhisten ibarettir. İşte Allah'ın ayetleri, işte insanların davranışları. Yoksa hükmü verecek olan biz değiliz. Hükmü Cenab-ı Hak verecek değil mi? Yani falanca adam mümin mi, kafir mi? Bu konuda bizim hüküm verme şansımız olamaz. O Cenab-ı Hakk'a ait olan bir hükümdür. O bizi hiç ilgilendirmez. Zaten Allahü Teala peygamberlere de aynı şeyi söylüyor. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاءُ Sana düşen sadece tebliğdir. Durumu anlatırız, geçersin. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Evet. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ya eyyuhennasu ubudu rabbakum. Ey insanlar sizin Rabbinize kul olun, başkasına değil. Ama hangi Rab? Ellezî halakakum. Sizi yaratmış olan Rab. Vellezîne min kablikum. Sizden öncekileri de yaratmış olan Rab. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunun kim olduğunu söylemeye lüzum yok ki. Bilmeyen yok yeryüzünde. Leallekum tettekûn. Belki böylece kendinizi korursunuz. Kendinizi korursunuz. Korunursunuz. Çekinirsiniz bir takım yanlışlardan. Korunma son derece önemli. Daha önce okumuştuk biliyorsunuz Bakara 6-7. ayetlerde Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışâbeh ayet-i kerimesini okumuştuk. Allah onların kalplerine mühür basar. İşte kulaklarına da gözlerinde perde vardır. Bu meseleyi bir gömlek de anlatmıştık. Hani işte bir gömlek giyiniyorsunuz. Her gün yıkanmanız lazım. Şey her gün değil yani sık sık temizlemeniz lazım. İşte elinizi ayağınızı her gün yıkıyorsunuz. Günde 5 kere abdest alıyoruz. E niye abdest alıyoruz? Allahü Teala diyor ki Allah size zorluk vermek istemez. مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ اَنْ يُطَحِّرَكُمْ Ama temiz olmanızı istiyor. Şöyle eliniz, ayağınız, yüzünüz bir temiz olsun. İnsanların karşısına temiz çıkın. E gömleğinizi temiz giyiniyorsunuz. E şeyde haftada bir kere mutlaka yıkanma tavsiye ediliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Şimdi temiz olmak nasıl vücudumuzu, elimizi, yüzümüzü temizliyorsak ruhumuzu da temizlemek zorundayız. İşte burada diyor ki Allahü Teala Rabbinize kul olun ki kendinizi korumuş olasınız. Aksi takdirde o bir takım şeylerin kirlenmesi gibi bir takım kabların şimdi mesela burada tertemiz bir bardak var. Bu bardakla ben su içeceğim, bırakacağım, sonra yıkanacak, tekrar su konacak. Yıkanmazsa, yıkanmamış olsaydı ben böyle tuttuğum zaman siz bir sürü izler görecektiniz üzerinde, değil mi? Ondan sonra da su içmek istemeyecektiniz. İşte kalplerde oluşan paskir de o. İnsanlar da aynen eşya gibi. Kendi manevi vücutlarını sık sık temizlemezlerse kirlenir. O kir bir müddet sonra artık vücudu kapsar. Onun için günde beş vakit namaz kılıyoruz. Senede bir ay oruç tutuyoruz. Arada işte Kur'an okuyoruz, birçok şeyler yapıyoruz ki temizlenmiş olalım. İşte Allah-u Teala burada da diyor ki kendinizi korumak için yalnız Rabbinize kul olun. Şimdi insanlar çok sıkça tekrarladığımız şeylerden birisi biliyorsunuz. Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bilmeyen bir tek insan yoktur. Bunun içinde hiçbir peygamber Allah'ın varlığını ispatla meşgul olmamıştır. Buna hiçbir peygamber, hiçbir insanın ihtiyacı yok. Peki herkes Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsa herkes mümin mi? Hayır. Bazıları Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana bırakıyor. Başka şeyleri öne alıyor. Başka şeyleri öne aldığı zaman onun kulu oluyor. Onun kulu olduğu zaman hürriyetini kaybediyor. Hürriyetini kaybediyor. Çünkü o senden her şeyi alıyor ama sana hiçbir şey veremiyor. Senin kişiliğini de alıyor, hürriyetini de alıyor, her şeyini alıyor ama sana hiçbir şey veremiyor. Onu bir kenara iter, Allah'ı birinci sıraya alır, yalnız ona kul olursan, o zaten sahip olduğun her şeyi veren, bundan sonra ihtiyacın olan her şeyi de verecek olandır. Onun verdiği binse, senden aldığı bir ibadet, o ibadet de senin kişiliğini geliştiriyor. Seni temizliyor. Seni daha da iyi bir konuma getiriyor. O zaman ne oluyorsun? Yalnız Allah'a kul olduğu zaman dünyanın en hür insanı oluyorsun. Zaten peygamberlerin asıl mücadelesi, hürriyet mücadelesi diye özetlenebilir. Allah'tan başkasına kul olmamak, hürriyetin ulaşılabilecek en üst noktasıdır. Ondan daha ilerisi olmaz. Her şeyini borçlu olduğun zata kul oluyorsun. Zaten bütün varlıklar da her şeyini ona borçlu. Evet. اَلَّذِي جَعَلَّكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا. O Allah bu yeryüzünü sizin ayağınızın altına sermiştir. Çok uygun şartlar içerisinde yürüyebiliyorsunuz. İşte orada birçok şeyler yapabiliyorsunuz. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Gökyüzünü de bir bina gibi yapmış. Mesela 7 katlı bir bina gibi gökyüzünde yükseliyor o. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Ve gökten de size bir su indirmiştir. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. O su sebebiyle ürünlerden sizin için bir rızık çıkarmıştır. Mesela yediğimiz içtiğimiz şeylere bakın, tamamı gökten inen suyun ürünüdür. Başka bir şey yok. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. Öyleyse Cenab-ı Hak için endat oluşturmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Siz bunu bilirsiniz. Bile bile bunu yapmayın. Endat ne demek? İlk Arapça lügatlardan el-ayn var. Orada şöyle anlatmış. اَنْنِدُّ مَا كَانَ مِثْلَ الشَّيْءِ يُضَادُّهُ فِي اُمُورِهِ. Bir şeyin misli olan, benzeri olan, İşlerinde ona karşı çıkabilecek olandır. Şimdi ne demek yani? Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği bir takım özellikler var. Burada ona çok dikkat etmek lazım. Mesela Allah-u Teala'nın sübut sıfatları var. Bir de zati sıfatları var. Mesela Cenab-ı Hak haydır. Yani diridir. Ben de diriyim. Allah-u Teala ilim sahibidir. Ben de bir takım şeyler biliyorum. Allah-u Teala işitir, ben de işitirim. Allah-u Teala görür, ben de görürüm. Allah-u Teala'nın iradesi vardır, benim de iradem vardır. Allah-u Teala konuşuyor, ben de konuşurum. Allah-u Teala yaratır, benim de bir takım yaptığım şeyler vardır. Fakat yeryüzünde her insan bilir ki kendi bilgisi, kendi görmesi, kendi işitmesi, kendi yapması, bunlar Cenab-ı Hakk'ın yaptıkları yanında sıfır kalır. Bir de zaten Allah'ın verdikleriyle yapar. Ben şimdi şurada nihayet belli sınırlar dahilinde, belli şartlarda görebilirim ama Cenab-ı Hak benim görme imkanım olmayan, şurada ne kadar detay varsa hepsini gayet iyi bir şekilde görür. Ben bu duvarların dışını göremem Cenab-ı Hak. Bırakın duvarların dışını, göklerde, yerde, o ikisinin arasında ne var ne yok, hepsini çok detaylı olarak görür. Allah-u Teala'nın diriliğiyle benimkisi hiçbir zaman kıyas kabul etmez. Ama şimdi tutar da birisine Cenab-ı Hakk'ın görmesi gibi görme özelliği verirseniz. Şimdi mesela şimdi bizi görüyor. Kim? Falanca. Nerede o? Filan şehirde. Filan şehirde oturan adam burayı nasıl görüyor? Naklen yayın mı var? Sen bilmezsin. İşte o var. Nereden, nasıl oluyor? O görme sadece Allah'a mahsus olan görmedir. Bizi işitiyor. Kim? Ölmüş olan bilmem kim. Nasıl ölü? Nasıl işitiyor? Sen yaşayanları işittiremiyorsun. Ölüleri nasıl işittiriyorsun? Sen ona ölü deme diyor. Nasıl ölü demeyeyim? Ölmüş olana ölü denmez mi? İşte diyor ki Cenab-ı Hak, siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Bilirsiniz ki böyle bir şey olmaz. Hiçbirinizin aklına yatmaz bu. Ama yine de kendinizi buna zorlayarak inandırırsınız. Sonra da Allah'tan önce o bir takım varlıklara kul olmaya başlarsınız. Aslında o varlıklar adına birçok insanlar sizin inancınızı kullanarak, dindarlığınızı kullanarak sizi kendine kul ederler. O zaman da hürriyetinizi büsbütün kaybeder. Başkasının kulu olursunuz. İşte Allah-u Teala diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Çalıştırın kafanızı. Çalıştırın kafanızı. Şimdi Medine-i Münevvere'de bizim hacılara sohbet yapıyorum. Kaç yıl önceydi? Unuttum tabii. Şimdi hacı hanımlardan birisi demiş ki, ben bu konulardan bahsediyordum. Demiş ki, hoca işte Allah'tan başka hani hiç kimse bu şeyleri bilmez diyor ama ben biliyorum ki benim şeyhim bir gece yatakta kaç kere sağa sola döndüğümü bilir. Allah, senin kocan bilmiyor, şeyhin nereden bilecek? Şimdi şeyh kadın yatak odasında ne arıyor, ne işi varmış? Sonra geldim buraya. Şeyhine gittim o kadar. Dedim ki bak, siz dedim, yani ben tabii onun böyle bir şey gayet saf olarak bilmiyorum tabii o zamana kadar bu tip işleri. Dedim ki bakın, siz sohbetlerinizde herhalde her şeyi tam açıklamıyorsunuz. Sizin müritleriniz meseleyi yanlış anlıyor. Bak işte bir bayan mürideniz Medine-i Münevvere'de aynen şunu söyledi. O şeyh birdenbire sertleşti. Hemen dedi ki Allah bildirirse bilmez mi dedi. Allah Allah. Ya dedim, senin kadının yatak odasında ne işin var? Nereden bildiriyormuş Cenab-ı Hak? Şimdi bu kendisinde Allah'a ait özellik görmüyor mu? Kendisi çok iyi bilmiyor mu ki kendinde öyle bir özellik yok? Bilmiyor mu? Ama ne olacak? kendisini ilah olarak takdim etmek için bunları söylemesi lazım. Ya da birilerinin söylemesi lazım. Ne kadar ayetler falan okuduysam baktım ki hiç dinlemeye niyet yok. Şimdi İsra suresinin 42, 43 ve 44. ayetlerini açalım. 17. sure. 85. Tamam. Şimdi insan, yani bir varlığı Cenab-ı Hakk'a benzer kıldığınız zaman onu ilah yapmış oluyorsunuz. Şimdi Şeyh Efendi benim kaç kere sağa sola döndüğümü biliyorsa artık ona kul olur adam. Ona kul olur. Cenab-ı Hakk'a kulluk ikinci plana atılır. Şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki bu onu ilahlaştırmaktır, tanrılaştırmaktır. Diyor ki burada Estağfirullah. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ Bunların dediği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı. Yani Allah'a benzer özellikleri olanlar, ölen varlıklar olsaydı. اِذَنْ لَبْتَغَبْ اِلَى دِ الْعَرْشِ سَب۪يلًا Elbette diyor o zaman, o arşın sahibine hakim olacak bir yol ararlardı. Yani Cenab-ı Hakk'ı alt edip onun yerine geçmek isterlerdi. İhtilal yapmaya çalışırlardı. Sübhanehu ve Teala amma yekulûne ulûven kebîrâ. Sübhane. Cenab-ı Hak böyle şeylerden uzaktır. Onların söylediklerinden pek yüce, pek uzaktır. Tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihin. Yedi gök, yer ve bunların içinde olanların tamamı Allah'a içtenlikle boyun eğer. Samimiyetle boyun eğer. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Onun hamdi sebebiyle ona boyun eğmeyen hiçbir şey yoktur. Yani Allah her şeyi güzel yapar. O güzel yaptığı için ona boyun eğmeyen hiçbir şey yoktur. Yani ona boyun eğenler öyle zorla boyun eğmezler. Gönüllü boyun eğerler. İsteyerek boyun eğerler. Bütün varlıklar. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Ama siz onların evet boyun eğmelerini görürsünüz. Bakarsınız ki Allah'a, insandan başka Allah'a isyan eden bir varlık yok, değil mi? Allah'a isyan eden insan da hayatının en az %90'ını Allah'a itaatle geçirir. Çünkü aksi takdirde yaşayamaz ki. Hayatı sürdüremez. Allah'ın koyduğu kanunlara uymak zorunda. Ben yemek yemiyorum desin bakayım yiyebiliyor, yapabiliyorsa. Ben terli terli dışarı çıkarım, bana soğuk tesir etmez diyebiliyor mu bakayım? وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ Ama siz onların bu tesbihlerini anlayamazsınız. Yani boyun eğdiklerini görürsünüz de gönüllü kısmını anlayamazsınız. Gönüllü boyun eğmeyi anlayamazsınız. Hani Cenab-ı Hak emretmişti ya göklerle yer neydi? İ'tiya tav'an ev karha. İster gönüllü ister gönülsüz emrime gelin dedi. İstemeseler de Cenab-ı Hakk'a boyun eğeceklerdi insanların dışındakiler. Ama onlar ne dediler? Kâlete eteyna tâi'in dediler ki biz isteyerek sana boyun eğdik ya Rabb. İşte bu isteyerek kısmını anlayamazsınız siz. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Bütün kainat Allah'a boyun eğdiği halde insanların Cenab-ı Hakk'a benzer varlıklar hayal edip Allah'tan önce ona kulluk etmelerini bile Cenab-ı Hak hazmeder bu dünyada. Halimdir. Ve eğer tevbe ederlerse önceki günahlarını görmez, gafurdur. Örter üstünü. Dolayısıyla insan ne kadar suç işlerse işlesin, o vücudunun son kullanma tarihine kadar vücudunu Allah'a yönlendirebilir. Tamamen ümit kesildiği andan itibaren artık yapılacak tevbeler kabul edilemez. Evet. Şimdi tabii bunlar o kadar çok ki şeyler bu konularda o kadar çok hatıramız var ki, Şarani diye meşhur bir alim vardır. Onun tabakatı vardır. Şimdi tabakatında veli olmanın 20 tane şartını saymış. Veliydi değil mi? Yok, kutup olmanın. Kutup veli değil. Kutup olmanın. Şimdi öyle terimler uydurmuşlar ki kutup, kutbul aktab, bilmem işte evtat, revasi, ebdal, uydur söyle ne olacak? Yalnız tabii hesabını vermek çok ağır. Diyor ki kutup olmanın 20 tane şartı vardır diyor Şahrani tabakatında. Onlardan 3 tanesini sayıyor. Yani 20 taneden 3 tanesi aklımda kalmış zaten. Diyor ki evvelin hakim olmak. Evvelde ne var? Yani geçmiş, tüm geçmişin hakimi oluyor. Ahirin hakimi olmak kıyamete kadar. Şimdi sıkı durun. Üçüncüsü ne? Haşa, haşa. Evveli ve ahiri olmayanın hakim olmak. İşte Cenab-ı Hakk'a benzerlikten öteye Allah'ın üzerinde hakimiyet kuruyor. Allah'ın üzerinde hakimiyet kuruyor. Şimdi bunu neşreden yayın evinin adını söylesem hepsini dersin onlar yapmaz. Ama demeyeceğim. Çünkü gittim kendileriyle görüştüm. Onların şeyhiyle de 5,5 saat oturdum konuştum. Bu ne biçim şeydir dedim. Hocam dedi, bunları mecaz sayalım dedi. Ne demek mecaz dedim. Tevil edilebilir. Nasıl tevil edilir? Dedim ki, inançta tevil olmaz. Eğer tevil derseniz dedim, yani başka taraflara çekmek anlamına, baba ve oğul kelimelerinden daha iyi tevil vasıtası bulamazsınız. İşte Allah'a baba diyorlar, şefkattendir dersiniz değil mi? Zaten öyle diyorlar. O İsa Aleyhisselam'a oğul diyorlar. O da şeydir, yok, babaya saygıdan dersin, ona da şefkatten dersin. Ya işte sevgiden dolayı diyor dersin, tamam mı? Ama Cenab-ı Hak, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediği için onları ne yapıyor? Kafir sayıyor değil mi? Bu işin tevili olur mu? Peki Hristiyanlar aynı şeyi söylemiyor mu? Diyorlar ki İsa vasıtasıyla yani İsa vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, İsa'ya ulaşanları kurtarmaya, İsa vasıtasıyla Allah'a ulaşmak isteyenleri kurtarmaya İsa'nın gücü yeter diyorlar. Yani İsa kendi vasıtasıyla, kendisini aracı koyarak Allah'a ulaşmak isteyenleri kurtarmaya ya gücü yetermiş. Kendini araya koydular mı o kurtarıyormuş. Kimden kurtarıyor? Gücü yeter ne demek? Allah'tan daha güçlü demektir. Peki Müslümanlar ne diyor? Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür diye bağıranlar Müslümanlar değil mi? Kimden imdat diye korkup da kime sığınıyorsun? Düşünsene. Onun için din sahası son derece hassas bir sahadır. Bu sahada aklı çok çok iyi kullanmak zorundayız. İnsanlar, ibadet son derece mühim tabii ama Allah'tan başkasına ibadet etmemektir esas olan. İnsanların tamamı dindardır. Onun için Cenab-ı Hak bizden öyle sıradan bir dindarlık istemiyor. Allah'ın dininin dindar olmamızı istiyor. Yani yalnız Allah'a kul olmamızı istiyor. Hristiyanlar ibadeti terk ettikleri için mi sapıttılar? Hatta yeni ibadet şekilleri çıkardılar. Tevbe suresinde vardı onu şey yapsın. Ha, Tevbe'deydi galiba şey yapsın. Tahrim demeydi. Şimdi manastırlar oluşturdular. Tüm ömürlerini orada geçiriyor. Dışarıdan gelecek yiyecekleri de yemiyorlar haram karışmasın diye. Orada kendileri ekip biçiyorlar. Kendileri dikiyorlar, bir şeyler ediyorlar. Tamam. Peki İsa'ya Allah'ın oğlu. Allah'la kendi aralarında vasıta olarak yer verdikleri an her şey gidiyor. Mehmet Çelik, Profesör Mehmet Çelik arkadaşımız, bizim vakıfta bundan birkaç sene evvel bir sohbet yapmıştı. O Mardin'deki manastırın adı neydi Atilla Bey? Ne? Daruz Zaferan. Değiliz Zaferan. Evet. Şimdi orada biraz kalmış doktorası için. O diyordu ki 6 yaşındayken oraya verilmiş. Kaç yaşına kadar diyordu? 60 küsür mü yaş? 64 mü falan diyordu. 80 mi diyordu? Neyse. Yani o kadar zaman içerisinde 2 kere Mardin'e gitmiş bir adamdan bahsediyor. 2 kere Mardin'e gitmiş. O da tedavi için hastalanmış da. Onun dışındaki bütün vaktini orada geçirmiş. İbadette geçiyor. Ama İsa'ya Allah'ın oğlu diyor. İsa vasıtası, İsa'ya Tanrı diyor. İşte onun vasıtasıyla Allah'a ulaşacağına inanıyor. Yani bütün o Hristiyanların yanlış inançlarının hepsini kabul ediyor. O zaman ne oldu? Onun için mutlaka aklımızı kullanmak zorundayız. Fakat çok ilginç, insanlar başka sahalarda akıllarını sonuna kadar kullanıyorlar. İlişkilerinde, ticaretlerinde, ne bileyim her konuda. Ama dine sıra geldiği zaman buna bizim aklımız ermez diyor. Nasıl oluyor? Kendini koyun gibi kabul ediyorlar. Kardeşim sen koyun değilsin. Sen insansın. Ve Allah-u Teala Estağfirullah ve yec'alul risse alellezine la yaqilun diyor. Allah pisliği Yunus suresi 100. ayet olması lazım. Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üstüne yığar diyor. Yunus suresi 100. ayet. Allah-u Teala bu konuda hep insanların aklına hitap ediyor. Mesela sürekli diyor ki elinize bir belge var mı? Getirin bakalım. Hiçbirisinin elinde bir belge yok. Tek dayanakları biz kalktık böyle gördük. İşte şimdiye kadar gelen herkes yanlış da siz mi doğrusunuz? Böyle savunma olur mu kardeşim? Ya öbürlerin hepsi yanlıştıysa? Allah seni sana verdiği imkanlardan imtihan edecektir. Bakın her birimizin hayatı bizim açımızdan dünya hayatının tamamıdır. Biz bundan öncesini yaşama şansına sahip değildik. Öldükten sonrasında yaşamayacağız. Dünyanın başı ne zaman başlar? Doğduğum gün başlar. Dünya hayatı ne zaman biter? Öldüğüm gün biter. Onun dışındakinden ben sorumlu değilim kardeşim. Benim için dünya hayatı budur. Öyleyse hesabı da ben Cenab-ı Hakk'a vereceğime göre bu konuda son derece dikkatli olmam, aklımı sonuna kadar kullanmam lazım. Yani hakikaten yanlış din anlayışı insanları o kadar kötü noktalara götürüyor ki bakıyorsunuz ki bütün emekler gitmiş, mal gitmiş, mülk gitmiş, her şey gitmiş ama sonuçta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok sonuçta. Enbiya suresinin 21. sure 19. ayetinden itibaren de okuyalım burada. 322. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde kim varsa men, akıllı varlıklar, hepsi Allah'ındır. وَمَنْ عِنْدَهُ Allah katında olanlar لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ Allah'a kul olmayı kendilerine, yani kendilerini öyle büyük görmezler Allah'a kul olma konusunda. Hiç kendilerini büyük görmeden doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a kul olurlar. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Yani bunun bir hasretinde çekmezler. Yani bundan dolayı bir sıkıntıya da girmezler. Yani keşke yapmasaydık falan da demezler. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَلَا يَفْتُرُونَ Gece ve gündüz içten gelerek Allahü Teala'ya boyun eğerler, hiç de ara vermezler. Emittehadu alihatan min al-ardi hum yunshirun. Bunlar yeryüzünde yaşayanlardan ilahlar mı edindiler? Bunlar mı bu insanları yeniden diriltecek? Lev kana fihima alihatun illa Allahu lafesedata. Düşünün. Göklerde ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı elbette ki gökte yer fesada uğrardı. Şimdi bakın, en büyük fesat ne? Bir yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir olay var. İhtilal yapacaklar, işte darbe yapacaklar, hükümeti alaşağı edecekler, kendileri kardeşim insanların hayatı bunlar ibarettir zaten. Öteden beri böyle değil midir bu iş? Senin olmasın benim olsun mücadelesidir. Ya ama bu mücadele fesadı doğurur. Ama bu mücadele Allahü Teala'nın koyduğu kurallarla yapılırsa o zaman da ilmi gelişmeyi doğurur. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı ikinci bir ilah olursa o zaman onu alt etmek ister o ikinci ilah. Cenab-ı Hak da onu alt etmek ister haşa. O zaman büyük bir fesat yeryüzünde ortaya çıkar. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Arşın sahibi olan Allahü Teala bunların nitelemelerinden uzaktır. Bir de şu var. Şimdi şurası çok kesin gerçekten. Hepiniz kendi tecrübelerinize bilirsiniz. Hiç kimse kendisini müşrik saymıyor. Hiç kimse. Ne Mekkeli müşrikler kendilerini müşrik sayardı, ne bugünkü Hristiyanlar kendilerini müşrik sayıyor, ne Yahudiler, hiçbirisi. Hepsi diyor ki biz tevhid ehliyiz. Müslümanlar da öyle diyor. Haşa biz. Ondan sonra bazı ayetleri onlara okuduğunuz zaman müşrikler için inmiş ayeti bana niye okuyorsun diyorlar. Kardeşim eğer bu ayet seni anlatıyorsa düşünmen lazım. Düşünmen lazım. Şimdi bu şeyler aslında kendilerine göre tam bir şeytanlık şeyidir. Yani tam şeytanı taklit etmek. Şimdi düşünün. Allahü Teala şeytana emir veriyor. Adem'e secde edeceksin. Diyor ki: "Escudul men halakta tina." Yarattığın çamur o. Çok çamur. Ben ona secde eder miyim diyor. Çamurdan yaratılmış ya. Araeyteke, sen kendine baktın mı diyor. Hâzellezî kerremte aleyye. Onu mu sen bana üstün tuttun? Leynekharten ilâ yevmil kıyameti le'ahtenikenne zürriyetehu illâ kalîlâ. Beni hele bir kıyamete kadar yaşat. Göreceksin onun soyunun çoğunu kendime bağlayacağım. Az bir kısmı hariç. Şimdi bu ne cesarettir? Bu şeytan bilmiyor mu? Bak Allah beni sen yarattın diyor mu şeytan? Şimdi bu yeryüzünde kafir ve müşriklerden hangisi beni Allah yaratmadı diyor? Hiçbirisi değil mi? Peki bak diyor ki Beni kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan diyor. Kıyamet günü de biliyor mu? Diyor. Birçoklar da kıyameti biliyor. Ben bunun soyunun çoğusunu kendime bağlarım diyor. Demek ki o konuda da bayağı bilgisi var. Çünkü o Cenab-ı Hak bu bilgileri meleklere verirken bunların dinlemesine herhangi bir mani yoktu. Cin suresinde belirtildiği gibi. Sonradan bunlar kovuldular. Şimdi bütün bunlara rağmen her şey Allah'ın elinde, nasıl oluyor da baş kaldırıyor Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hakk'a nasıl baş kaldırıyor? Yani biliyor ki işte bir müddet sonra cezamı çekeceğim. İşte bunların hepsi, yani günah işlemenin mantığı şu. Günah işlemenin mantığı şu. Sabırsızlık. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi istehabbul hayate dünya alel ahire. Dünya hayatını ahiretten daha çok sevdiler. Şimdi dünya kelimesi, el hayatü dünya çok önemli bir kavram. Bu hayatü dünya değil, el hayatü dünya. Hayatü dünya olursa o isim tamlaması olur, dünya hayatı diye tercüme edersiniz. El hayatü dünya sıfat tamlamasıdır. Ama onu Türkçe'ye tam böyle birebir tercüme etmek o kadar kolay değil. Ama şöyle diyebiliriz, yüz yüze olunan hayat. Yaşanan hayat. Peki ahiret ne? Biraz sonraki hayat. Yani şu anda kendisini frenleyemediği için, şu anda frenleyemediği için günah işliyor. Biraz sabırsızlık gösteriyor. Bütün günahkarlar öyledir. Adam maaşını alır. Bilir ki evin kirasını vermek lazım. Çocuklara ayakkabı lazım. Okul masrafları var. Kasaba bakkala borçlar var. Ama giderken o kumarhanenin önünden geçince parayla dalar içeriye. Tamamını kaybeder çıkar dışarıya. Ondan sonra işte o anda kendini frenleyemez. O anı tercih eder. Bütün günahkarlar öyledir. Biraz sonrasını düşünemediğin için, o anı düşündüğün için, hemen şu anda bir şeyler ne olursa olsun dediğin için günahkar oluyorsun. İşte şeytan da kafir yapan o. Şu anda ne olursa olsun. İşte bütün insanları yoldan çıkartan o. Gerisini düşünmemek. Bizim Türkçemizde çok güzel bir ifade var bunu tanımlayan. Gerisini düşünmez bu adam derler. İşte istihabbul hayate dünya alel ahireh bu. Hemen bir şeyler olsun, gerisi ne olursa olsun. Bu olmaz işte. Onun için bu aklını kullanmayan insanların yaptığı şeydir. Aklını kullanmayan insanların yaptığı şeydir. Buna son derece dikkat etmemiz lazım. İşte bunun sebebini İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Ankebut suresinin 25. ayetinde öğreniyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın bu puta tapanlara söylediği söz. Ve kâle innemettehaztum min dûnillâhi evthânen. 398. sayfa. Dedi ki siz Allah'la kendi aranıza putlar koydunuz. Meveddete beynikum fil hayati dünya. Dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı oluşsun diye. Şimdi diyorsunuz ya kardeşim bunda ne var? Evet bir şey yok ama ne yapalım, bizim cemaatin birlikte olmamız için buna ihtiyaç var. Allah Allah. Ya boşver, o kadar da olur diyor. Ya onu fazla karıştırma diyor. Ayet okuyorsun, tamam diyor. Hiç onu okuma, ayeti okuma diyor. Kalsın diyor. Allah Allah. Yani o birlikteliğimiz dağılmasın. Ya kardeşim Allah'ın emrine aykırı birliktelik hiç olmasın. Şimdi biliyorsunuz bazıları çıkmış, geçen hafta da biraz konuştuk onunla ilgili olarak. Efendim diyor, işte Yahudi ile Hristiyanla inançta birlikteliğimiz var. Nedir o? O da Allah'a inanıyor, o da. Biz de öyle mi? O zaman peygamberimizin de Mekkeli müşriklerle inançta birlikleri var mı diyeceğiz? Allah'a inanmayan bir kimse müşrik olur mu? Olur mu? Müşrik nedir? Allah'a ortak koşuyor. Demek ki Allah var ki ona ortak koşuyor. O da Allah'a inanıyor deseydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya da bütün peygamberler bunlar da Allah'a inanıyor. Ne olurdu? Hiçbir mücadeleye gerek yok. O zaman kardeşim sen kendi kafana göre yeni bir din mi icat ediyorsun? Ne oluyor? Hoşgörü bilmem ne. Allah Allah. Ya Allahü Teala diyor ki Estaizu billah ve ma teferrakallezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'atuhumul beyine. Kendine kitap verilenler o beyine gelmeden ayrılığa düşmediler. Neydi kânen nâs ümmeten vâhide? Neydi Bakara'da mıydı? Bakara 213. ayet. 32. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada kânen nâsü ümmeten vâhide. Bütün insanlar tek bir ümmet, tek bir topluluktu. Feb'atallâhun nebiyyin. Allah onlara nebiler gönderdi, peygamberler gönderdi. Mübeşşirîn ve münzirîn. Müjde veriyor ve uyarı yapıyorlar. Ve enzele mâhumul kitâb. O nebilerle birlikte kitap indirdi. Kitapla gelmeyen tek bir nebi yoktur. وَاَنْزَلَ مَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Gerçeği içeren kitap. Yani hiç kimse bu kitaba yanlış diyemez. O derece لَا رَيْبَ فِي olan kitap indirdi. Üzerinde şüphe edilmeyecek kadar doğru olan. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي İnsanların ihtilaf ettiği konularda o hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği kitapla hüküm versin diye. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُ الْبَيِّنَاتِ Aralarına o açık belge, kendilerine o açık belgeler geldikten sonra kendilerine kitap verilenleri ihtilaf ettiler. Kitap gelmiş, ihtilaf ediyorlar. Niye? بَغْيَنْ بَيْنَهُمْ Aralarındaki üstünlük şeyinden dolayı. Çünkü doğrulara uymak istemiyor ki. Hak net, benim dediğim. Hani bir hikaye anlatıyorlar ya, adamın birisine muhasebeci lazımmış. İşte bol yüksek miktarda para, maaş verecek gazetede ilan etmiş ama imtihanı kendim yapacağım demiş. İki kapılı bir yer, buradan imtihana giren arka kapıdan çıkıyor, birbirlerini görmüyorlar. Girene soruyor, iki kere iki kaç eder diye soruyor, dört çık diyor. Dört diyen hepsi, herkesi çıkarıyor. Sonra birisi geliyor, iki kere iki kaç eder, kaç etmesini istersiniz efendim diyor. Hah işte benim aradığım adam sensin. Şimdi insanlar doğrunun peşinde değil, kendi doğrularının peşinde. Ama Allah'ın kitabı evrensel doğruları takdim ediyor. O işine yaramıyor ki. Hakkı aramak istemiyor ki, kendinin haklı çıkmasını istiyor. Öyle hukuk falan, o şey için, avam için, bunlar için hukuk mukuk yok. Bunlar her zaman haklı olacaklar. Şartlar ne olursa olsun. Onun için kitap falan dinlemiyorlar. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ Sonra Allah-u Teala inanan kişileri yoluna soktu, yoluna kabul etti. O ihtilaf ettikleri konuda ki gerçekte, o gerçeğe kendi izniyle yani doğruyu gösterdi, ihtilaf edilen konularda gerçekleri gösterdi. Vallahu yehdi men yeşa ila sıratin müstakim. Allah gereken gayreti gösterenleri doğru yola sokar. Şimdi o zaman Allahü Teala hiç peygamber göndermeseydi demek ki insanların birlikteliği devam edecekti. Şeye de gelen ne güzel işte iblis, melekler bir arada gül gibi geçiniyorlardı. Adem'e secde edin emri verilmeseydi şeytan isyan edecek miydi? Eder miydi? Etmezdi. Ya siz etrafınıza bakın. Herhangi bir kişiden bir şey istemeyin. Hep ikram edin. Dünyanın en iyi adamı sizsiniz. Ama bir deseniz ki ya şunu da bir sen yapar mısın? Hep beni görüyorsun. Allah Allah. Ya ben sana şu kadar şey yaptım. E ona başıma kalkma. Kardeşim yani ben ne yapayım yani sana hiçbir emir vermeyecek mi? Şimdi yok efendim işte ittifak ettiğimiz şeyler amentüde ittifakımız var. Böyle saçmalık olmaz. Siz bana yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek kişi getirin. O zaman size haklı diyeyim. Öyle değil. Allah'tan başka ilah olmadığı meselesidir esas olan. Yok onu karıştırma. Olmadı o zaman. Olmadı. O zaman seninki başka bir din. Kusura bakma. Evet, tekrar ayete dönüyoruz. Bakara suresi 21-22. ayetler. Estağfirullah. Bu çok önemli bir şey. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekum. Ey insanlar Rabbinize kul olun, başkasına değil. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Sizi yaratmış olan Rabbinize وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ Ve sizden öncekiler de yaratmış olan Rabbinize kul olun. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ Belki böylece korunursunuz. اَلَّذ۪ي جَعَلَّكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا Bak yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına yayandır o. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Göğü de size bina yapmış. 7 katlı bina, koskoca bir bina yapmış. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Ve gökten size su indirmiştir. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا O suyla tüm ürünlerden sizin için rızık çıkarmıştır. رِزْقًا لَكُمْ Sizin için rızık çıkarmıştır. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Öyleyse Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. وَاَنْتُمْ تَعَلَمُونَ Siz de pekala bilirsiniz ki Allah'a benzer varlık yok. Mesela İsa Aleyhisselam için diyorlar şeyler Hristiyanlar. %100 Tanrı, %100 insandır. Peki İsa bir şey yaratır mı? Hayır. İsa rızık verir mi? Hayır. İsa hayır. E peki Rablık vasfı var mı? Ama Rab derler. Fakat neyin sahibi? Hiçbir şey. O zaman niye ona kulluk ediyorsunuz? Her şeyin sahibini bırakıyorsunuz. Hiçbir şeye sahip olmayana kulluk yapıyorsunuz. Evet. Peki. Böylece bir ara veriyoruz. Sonra soru cevapla devam edeceğiz.